بسم الله الرحمن الرحيم سورة العصر وزدي مناسبة ما قبل سورة خداري سوف ما قبل تكون هذا استغال في أموره في الدنيا ذكر أو ده هذا مزمومية بيان سدا دير بد أو هذا جدين ده دي خلق ده فارة ده ده دي ده إنسانيات جون هذا ده فارة خطرة ده أو ده دي اجتماعي جون فهذا كي خراجيجي نوز بيادل تألاه انسان ته دا ورشي چې ستا د اصلاح طریقه او ستا د اجتماعي اصلاح طریقه چې دا هغه پر دغه طریقه باندې ده چې دا به ته نو دا درې کاره به تاسې کوئ چې درې کار مو وکړله نو بیا به ستاسې هغه اصلاح راځي هغه درې کاره اوس په دې صورت کې ورته بیانوي پر طریقه د تاکید یې بیانوي ولعصر زما دې قسم وي په لمانځه د مازدیګر یا ول عصر زما دې قسم وي په وخت مازدیګر پر دې چې ان الانسان جنسي انسان لفي خسر په تاوان کې دی جنسي انسان چې دی هغه په تاوان کې دی تاوانجن انسان الا الذين مګر نه هغه کسان آمنو چې هغو ایمان راوړي وعملوا الصالحات او عمل د نیکیو کړی دا په یو امر چې دغه سړي هغه ایمان راوړی وي او عمل د نیکیو کړی یعنی اصلاح د عقایدو او اصلاح د اعمالو دا یې کړی وي یو خو به دا کوي په دې سره خو دا د انسان انفرادي نو دغه حالت به برابر شي لیکن انسان خو الله مدني التبع پیدا کړي نو چې مدني التبع دی انسان و اجتماعي زندګۍ ته ضرورت لري چې دی داسې یو ځای د دې نورو انسانانو سره اجتماعا دی زندګي وکړي نو اوس په اجتماعي زندګي کې بیا نو د یوازې د ده په اصلاح خو هغه څه فایده نشته و دا یو سړی یو ښه سړی نو دا چې دا ګرځه د کور خلک بد شي نو خو بیا به ګزاره نور سره کوي دا یو سړی په ډبرو مړي سواد وای دا نو اصلاح خو هلته راځي چې د نور خلکو هم اصلاح وکړي نو خود الله ورته وایي وتواصوا یو د بله وشت کوي بالحق په حق سره یو یو ته وشت ته حق کوي بل و بل ته وشت ته حق کوي یو یو ته وایي ته لمانځه وخت یې راځه د جومات وخت یې جومات ته ستېرېشي ابل و ابل ته وایي که د یوه پام نه و ابل یې ور پام کوي نو بس یو د بل اصلاح سره کوي نو چې هغه دا امر بالمعروف و نهي عن المنکر دی په پښې کې هر یو یو ابل ته کوي چې دا و هغه د هغه پام نه وي هغه په یو شیطان یې خطا کي او یا یو دغه مشغوله کې د یو عبادت څخ او یا یو ګناه ته توجه شي دا بل د سي ورته درواغ مه دا د ما خودونه غټه ګناه ده او یا غیبت مکړه دا غیبت داسې غټه ګناه ده او نو میړه یوه ماینې ته ور پام کوي په ماینا یوه میړه ته ورور یوه ورور ته زوی یوه پلار ته پلار یوه زوی ته دا ګرځي بس نو بیا اصلاح راځي لیکن په دغه کې خو نو باره بیا دا یو وخت هغه مصیبات سره راځي لکه پر تاعتو باندې نو دغه چې یو بل ته وشت کوي نو خامخا بیا هغه دا یو وخت داسې وي چې هغه خبرې هم په کښې کې راشي نو هغه دستي ورته وایي تا څه دې د ځانه څخه د جنت موته ولي و ما ته جوړ کړی دی نو دلته را ته ګاډې دا خبرې ورته کوي هدی بس ورته وایي چا ته وایه دستي بس مشکل بیا جوړ شي بیا جنګ جوړ شي په کور کې نو هغه بیا دای وتواصل بالصبر یو بل ته وشت ته صبر کوي چې هغه یوه ته که مصیبت ور ورسېږي هم دی وایي صبر کوه ورور که داسې وي چې طاعت و هغه ته مشکل نه وي په دې یخکې وایي ته دغه لمانځه ته وتل او دا د خوب په وخت کې لمانځه ته وتل یا په دې ګرمي کې وه لمانځه ته وتل نو دی ورته وایي وایي بس پر دغه تکلیف باندې صبر کوه الله ثواب و تعات در کوي یا داسې وي چې د هغه و ګناه ته شوق زیات شي نو بیا دی ورته وایي وایي د ګناه ته صبر کوه الله و تعات ته ثواب در کوي نو دا اجتماعي زندګي به همباره برابره شي نو دا د دنیا د زندګۍ د برابرۍ دپاره دا درې شیان غواړي چې اول به اصلاح د خپل نفس او بیا به اصلاح د غیر او په اصلاح کښې د غیر خو نو یو دا دی چې دا یو به و بل ته وشت په حق کوي او بل دا دی چې یو به و هغه بل ته وشت په صبر کوي یوازې نو وشت بالحق که هغه وشت بالصبر نه وي ور سره بیا هغه چې دی هغه وځای ته نه رسېږي هغه برته سره خرابېږي چې صبر ور سره ملګری وي نو بیا هغه مستمر ګرځي.